szczególnie polecam. Autopromocja. Swallow whole.

oczach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Thank you. jednego do drugiego twojego słowa. Zasłuchaj.

nie, może odnalazłam cię. Tak szybko.